13. Wszystko wszędzie, teraz. Ambitny magazyn o popkulturze. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. Sobota, 20. Plik tekstowy. Czyli polska literatura okiem Maksa Cegielskiego. Niedziela, 10. Niewidzialni. Gorąco zachęcamy do pomagania, nawet w drobnych sprawach. Zaprasza Maciej Wasielewski. Niedziela, 20. Wszystkie książki świata. Czyli pisarki i pisarze z zagranicy. Zaprasza Michał Nogaś. Nowa trójka pełna kultury. Do usłyszenia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 11 kwietnia. Minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ustawy aborcyjne w Sejmie. Parlament dziś rozpoczyna pracę nad 4 projektami. W 14. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem prezes PiS powtarza słowa o zamachu. Doba jest za krótka, uznała jedna z norweskich gmin i chce wprowadzenia strefy czasowej z 26-godzinną dobą. Różnica zdań wśród koalicjantów w sprawie projektów dotyczących aborcji. Sejm rozpoczyna za kilka godzin pracę nad 4 propozycjami przygotowanymi przez Lewicę, Koalicję Obywatelską i Trzecią Drogę. Liderzy Trzeciej Drogi zapowiadają, że podczas głosowania nad skierowaniem projektów do dalszych prac nie będzie obowiązywała dyscyplina. Poseł PSL-u Marek Sawicki zadeklarował, że nie poprze żadnego z nich. Ja będę przeciw wszystkim, dlatego że to, co dzieje się w ostatnich miesiącach, nie przekonało mnie do tego, że akurat warto o tym w tym trybie i w takiej formie rozmawiać. Ja oczekiwałem od pół roku poważnej dyskusji na temat radosnego rodzicielstwa. Jak poprawić dolę rodzin, zarówno samotnych matek, samotnych ojców, rodzin wielodzietnych. Zamiast tej dyskusji mamy dyskusję o tym, jak ułatwić zabijanie nienarodzonych. Dajmy sobie szansę na dialog, odpowiada Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy. Dodaje, że posłom jej klubu nie podoba się projekt Trzeciej Drogi, a Koalicji Obywatelskiej też nie budzi entuzjazmu. To dzięki kobietom wygraliśmy te wybory. No naprawdę, tak trudno jest zrozumieć, że chcemy tej debaty. Mówimy o tym od wielu, wielu lat. Nawet przed tym, no nie wiem, koledzy z PSL-u nawet się wzbraniają przed tym, żeby do tej debaty doszło, żeby po prostu nie rozmawiać. Sejm jest od tego. Do Marka Sawickiego. Marku, nie bój się. Usiądźmy do stołu i porozmawiajmy. Nawet jeżeli masz inne zdanie. Szanuję twoje inne zdanie. Ty uszanuj moje. Marszałek Sejmu zapowiedział, że w piątek ma być powołana komisja nadzwyczajna, do której powinny trafić wszystkie propozycje dotyczące prawa aborcyjnego. Prezes PiS powtarza słowa o zamachu w Smoleńsku. Po Marszu Pamięci w centrum Warszawy Jarosław Kaczyński powiedział, że śmierć 96 osób lecących rządowym samolotem nie była przypadkiem. Odniósł się też do zarzutów, że podkomisja Antoniego Macierewicza nie przedstawiła dowodów na zamach. Otóż przedstawiła dowody. Przedstawiła dowody. To był zamach. Musimy o tym wiedzieć i musimy mieć odwagę o tym mówić, bo bardzo wielu w Polsce o tym doskonale wie, a niektórzy, wcale nie mało liczni, wiedzieli od samego początku. Prezes PiS nie przekazał, co uznaje za dowody na zamach. Antoni Macierewicz powinien odpowiedzieć za działania podkomisji smoleńskiej, tak uważa marszałek Sejmu. Zdaniem Szymona Hołowni jest mocne podejrzenie sprzeniewierzenia środków publicznych oraz niszczenia dowodów i niewłaściwego obchodzenia się z nimi. Tam jest materiał do tego, ale żeby nie w logice politycznej zemsty, bo tego też nie chciałyby od nas ofiary smoleńskie. Jestem o tym absolutnie przekonany. Tylko w logice państwa, które upomina się o swoje, ale w spokojny, merytoryczny i rzeczowy sposób, bo my wreszcie na taki poziom musimy wejść. Że nie ganiamy duchy, nie zajmujemy się tropieniem spisków, bo państwo nie jest od tego, ono było od tego przez 8 lat. Dzisiaj państwo musi w zimny, konkretny i metodyczny sposób stosować prawo. Marszałek dodał, że działalność podkomisji Antoniego Macierewicza należy też oceniać w wymiarze etycznym, którą powinni rozliczyć wyborcy. Muzułmanie rozpoczęli obchody Ramadan Bajram. Podlascy Tatarzy spotkali się na świątecznych modlitwach, między innymi w meczecie w Bochonikach. Przesłanie tego święta jest to, żeby muzułmanie zrozumieli, że są braćmi. Imam muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Bochonikach, Aleksander Mazarewicz. Mamy do czynienia z ciężką sytuacją w Palestynie. Nie prowadzimy żadnych zbiórek na rzecz naszych poszkodowanych, ciemiężonych braci, ale jedyne, co możemy zrobić, tak jak mówiłem w kazaniu, to prosić Boga o jak najszybszy powrót pokoju. Dla nas to jest święto ważne, bo to jest po miesięcznym poście. Przede wszystkim święto to czas spędzony z rodziną, czas spotkań z bliskimi i odwiedzania też grobów rodziny. Ramadan Bajram trwa 3 dni i jest jednym z 2 najważniejszych muzułmańskich świąt w roku. Jeden z najbardziej wysuniętych na północ regionów Norwegii chce wprowadzić strefę czasową z 26-godzinną dobą. Burmistrzyni Wenche Pedersen zwróciła się do Komisji Europejskiej o wsparcie w tej sprawie. Jej zdaniem wpłynie to na wydłużenie czasu spędzonego z rodziną oraz na przyciągnięcie nowych mieszkańców. Pedersen przyznaje, że nie ustalono szczegółów, jak w praktyce dokonać tej zmiany. Zegar zostanie przesunięty z godziny 12 na 13 i zobaczymy, jak to będzie, stwierdziła. Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek w całej Polsce sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Na północy, po południu miejscami przelotny deszcz. Termometry pokażą od 15 do 18 stopni. Na północy i w górach porywisty wiatr. Autopromocja. Nowa Trójka pełna kultury. Polecamy Państwu następujące audycje. Sobota 10. Swoją drogą. Czyli opowieści z podróży. Zaprasza Martyna Matwiejuk. Sobota 13. Wszystko wszędzie teraz. Ambitny magazyn o popkulturze. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. Sobota 20. Plik tekstowy. Czyli polska literatura okiem Maksa Cegielskiego. Niedziela 10. Niewidzialni. Gorąco zachęcamy do pomagania nawet w drobnych sprawach. Zaprasza Maciej Wasielewski. Niedziela 20. Wszystkie książki świata. Czyli pisarki i pisarze z zagranicy. Zaprasza Michał Nogaś. Nowa Trójka pełna kultury. Do usłyszenia. Autopromocja. 6 minut po północy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fatboy Slim i Song for Lindy z debiutanckiego albumu Better Life Through Chemistry, 96 rok. Okładka na białym tle, fioletowa dyskietka komputerowa przyciągała. Kto pamięta dyskietki komputerowe? Za konsoletą Filip Wolski, przy mikrofonie Krzysztof Zyblewski. Będą nowości, New Dad, Ride, Vampire Weekend, będzie Indie i cała reszta. Bombay Bicycle Club i utwór Better Now, Zepki, która pojawiła się pod koniec lutego, nie jest tak cukierkowy, jak ostatnio grają. Słychać pierwszą płytę. Za chwilę 15 lat będzie miał album Meriwether Post Pavilion Amerykanów z Animal Collective. Na rocznicę będzie specjalne wydanie na dwóch kolorowych płytach winylowych. To leci My Girls. Me, a silent soul, and the blood of Otrzymamy ten bijący w tle rytm, ale będzie trochę szybciej. Bonobo i Nightlight. Weather is in the stars. Who keep the whole peaceful shall proceed, and every single way. Come, let's bring light to the night of day. Peaceful shall proceed, and every single way. Come, let's

Smoke i Tom York z The Smile. No już za tydzień znów pojawi się niemal niedostępna pierwsza płyta Orbital. Zremasterowany zielony album z 91 roku. Delikatna elektronika. Belfast. Thank you. się dać. Nieważne jak nazwiesz mnie. Nieważne jak nazwiesz mnie. Nieważne jak nazwiesz mnie. Nieważne jak nazwiesz mnie. Nieważne jak nazwiesz mnie. Co myślisz wiedzieć? Jestem i tego nie odbierzesz. Popłyń ze mną choć raz tam, gdzie lubię. Dziś, 11 kwietnia, miną dokładnie 2 lata od śmierci lidera zespołu Pogodno, Jacka Budynia-Szymkiewicza. Szczególnie lubię ich pierwsze płyty, a ten utwór zna chyba każdy. Górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. To robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta. Robi nam